Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 12 lipca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie w drugiej turze przebiega spokojnie, przekazała Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. W tym serwisie też korespondencja z Rosji, gdzie trwają protesty w obronie jednego z gubernatorów, na którym ciążą poważne zarzuty kryminalne. Na koniec zaproszenie do Parku Śląskiego, tam rusza cykl wyjątkowych koncertów. Wybory prezydenckie przebiegają spokojnie, przekazała przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Także z danych policji wynika, że nie odnotowano dotąd żadnych poważniejszych incydentów. Magdalena Pietrzak przypomina, że dziś, podobnie jak w pierwszej turze, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Koniecznie należy przyjść w maseczce bądź jakiś inny sposób zakryć usta, nos, i prośba, którą cały czas podtrzymuję, że jeżeli ktoś nie może chodzić w maseczce, to oprócz tego, że musi zachować dystans co najmniej 2 metrów, to w momencie, kiedy podchodzi do członka komisji, żeby mimo wszystko zakrył usta i nos, w momencie, kiedy odbiera kartę, podpisuje się na spisie wyborców. Lokale otwarto o godzinie 7:00. Jedną z poznańskich komisji odwiedził nasz reporter. Ja byłem od 5:50. Godzina, 10 minut, dokładnie. Pracuję i chciałem już to, że tak powiem, mieć za sobą. Druga sprawa jest taka, że boję się, że jak przyjadę tak jak poprzednio koło 9:00, to mógłbym czasem stać do wieczora, bo każde kolejne osoby starsze pewnie by mnie wyprzedzały w kolejce, więc jakby trudno przewidzieć. No po pierwszej turze się spodziewałem, bo jak byłem na pierwszej turze, to stałem w kolejce. Później wyjeżdżam do wnuków, a mam ich dosyć sporo, bo 10, dlatego przyszedłem teraz. W pierwszej kolejności obsługiwani są m.in. seniorzy, kobiety w ciąży i niepełnosprawni. A my teraz sprawdzamy, jak wygląda głosowanie za granicą. W Belgii zarejestrowało się ponad 13,5 tysiąca Polaków. To prawie 2000 więcej niż w pierwszej turze. W Belgii głosowanie jest korespondencyjne, ale pakiety wyborcze można też osobiście odnosić do komisji wyborczych. O szczegółach Beata Płomecka. Pakiety wyborcze do Polaków, którzy zgłosili chęć udziału w głosowaniu, zostały wysłane w poniedziałek. Konsul Jacek Grabowski powiedział mi, że w tej sprawie konsulat współpracował z belgijską pocztą. Nadaliśmy jako przesyłki nierejestrowane priorytetowe i one w większości trafiały bezpośrednio do sortowni poczty. Stamtąd były rozdzielane na te regionalne sortownie. Pakiety można było odesłać bądź przynieść osobiście do jednej z 3 komisji wyborczych w Brukseli. Można to zrobić jeszcze dziś do 21:00. Akcję dostarczania pakietów do komisji zorganizował też Sztab Pomocy Belgia, wysyłając specjalnie oznakowane samochody do różnych zakątków kraju. Wolontariusze mają odwiedzić ponad 40 miast i miasteczek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zostajemy za granicą. W Chabarowsku trwa protest w obronie miejscowego gubernatora. Siergiej Furgał został 3 dni temu zatrzymany, przewieziony do Moskwy i osadzony w areszcie. Komitet śledczy zarzucił urzędnikowi współorganizowanie zabójstw na zlecenie. Według części niezależnych komentatorów gubernator jest ofiarą intrygi politycznej. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. W obronie Siergieja Furgała na ulicę Chabarowska wyszło kilka tysięcy osób. Dzień wcześniej w stolicy kraju chabarowskiego demonstrowało ponad 30 tysięcy zwolenników aresztowanego gubernatora. Lokalne media przypominają, że w 2018 roku Siergiej Furgał, jako działacz Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, wygrał wybory gubernatorskie, pokonując w nich przedstawiciela rządzącej partii Jedna Rosja. W ocenie politologa Abbasa Galiamowa areszt chabarowskiego urzędnika ma odstraszyć politycznych konkurentów Kremla od udziału w jesiennych wyborach regionalnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Rozpoczyna się muzyczny bukiet róż. To cykl koncertów w Parku Śląskim. Podobnie jak w ubiegłym roku, współtworzy go Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Wojciecha Kilara w Katowicach. W kilku koncertach na barkowej scenie pojawią się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz absolwenci szkoły. Jak mówi Dagmara Piskosz, rzeczniczka Parku Śląskiego, występy będą odbywać się przez całe wakacje. Melomani znów zawitają do Parku Śląskiego. Rozpoczyna się kolejna edycja muzycznego bukietu róż. Powracają szlachetne dźwięki oraz łagodne brzmienia i nastroje. W Rozarium będzie można ich słuchać w każdą niedzielę, aż do 23 sierpnia. A w programie dzisiejszego koncertu znajdą się m.in. piosenki Anny German. Początek o 16:00. To był serwis Trójki.

We're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We needed each other to help to hold. They'll see in time. I know we'll show them together, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Yes, you'll be. Piosenką, którą zaśpiewała 4-letnia dziewczynka. Powitaliśmy was w drugiej zagadkowej godzinie. Proszę państwa, po raz pierwszy u nas Claire Ryan i jej tatuś. Może nie bardzo profesjonalnie, ale za to jak uroczo. Cześć Maju, jesteś jeszcze z nami? Jestem, dzień dobry, cześć. Cześć. Bartku, jesteś? Jestem, oczywiście. To była piosenka z filmu Tarzan. No, jemu nie były potrzebne GPS-y, prawda? Bo Tarzan GPS ma wmontowany w swoje serce, w swój umysł. Po prostu zna swoją dżunglę, wie jak się po niej tak poruszać. Tak jest, my ludzie tak dobrze nie mamy, dlatego jest z nami Marcin Jamkowski, który w swojej książce pod tytułem Wielcy Wynalazcy napisał, skąd na świecie wziął się GPS. Następnie skręć w lewo, kieruj się na wschód. Następnie skręć w prawo, kieruj się na wschód. Skąd ten Krzysztof Hołowczyc to wszystko wie? Chyba ktoś mu podpowiada. A kto? Ja myślę, że taki mały chochliczek siedzi w uchu i mu mówi: drogi Krzysztofie, powiedz teraz w lewo. I on mówi: skręć w lewo. No właśnie, a ten chochliczek to wie skąd? A ten chochliczek to wszystko wie z obliczeń matematycznych dzięki całej konstelacji satelitów. Aha. Chyba tak, chyba tak. Ja wiem, to brzmi strasznie skomplikowanie, ale od dawna ludzie bardzo, bardzo chcieli dokładnie wiedzieć, gdzie znajdują się na świecie. Przede wszystkim żeglarze, podróżnicy, handlowcy, którzy przemierzali morza, oceany. Oni wszyscy, bardzo im zależało na tym, żeby dokładnie wiedzieć nie tylko dokąd płyną, ale i kiedy dopłyną. I do tego potrzebna im była nawigacja, czyli musieli dokładnie znać swoje położenie i wiedzieć dokładnie, w jakim kierunku zmierzają. To będzie opowieść o dwóch chłopcach, którzy zanim zrewolucjonizowali ten nasz świat, z zachwytem przypatrywali się ptakom, czy na przykład drewnianemu helikopterkowi, którego śmigła napędzane były skręcaną gumką. Tak mogłaby się zacząć piękna baśń. Dawno, dawno temu za... Za górami, za lasami. Za siedmioma... rzekami. A i co dalej? Pod siedmioma ptakami. Boiskami na przykład. No tak, za siedmioma boiskami, tak. No dobrze. Za siedmioma morzami, wydmami, plażami, polami namiotowymi, co jeszcze z wakacjami może falami? Się kojarzyć. Falami, tak. Żyło sobie dwóch braci. Z jakiej rodziny pochodzili ci dwaj bracia? Pochodzili z rodziny Wright. I to była taka rodzina, w której stawiano na... fajny taki własny rozwój. To znaczy tym dzieciom, tym braciom, to był Orville Wright i Wilbur Wright. Tata kupował różne zabawki i inspirował ich do tego, żeby sami wymyślali sobie zabawy i wymyślali, co fajnego można z tym zrobić. Ale tych zabawek tata musiał kupić dużo, dużo więcej, ponieważ bracia mieli rodzeństwo, a razem było ich 7. Tak, tak jest. To prawda? Tak. Tych zabawek musiał jeszcze dużo więcej tata kupować, dlatego że bracia te zabawki, jak już dostali, to je rozbierali na części. Ha. Ponieważ byli tak strasznie ciekawi, co jest w środku, że koniecznie chcieli zajrzeć. Rozbierali, rozmontowywali, ale potem chcieli wiedzieć, jak te zabawki działają i postanawiali sami wyprodukować coś lepszego, coś doskonalszego, coś nowego na bazie tych zabawek. I na przykład jak dostali właśnie taki drewniany helikopterek, tak naprawdę to było takie po prostu śmigiełko napędzane skręconą gumką recepturką, to jak go rozebrali, to stwierdzili, że śmigiełko może być lepsze, napęd może być lepszy, gumka może być lepiej skręcona i to wszystko w ogóle powinno dużo, dużo lepiej latać. I rzeczywiście tak zrobili, skonstruowali, zbudowali swój taki helikopterek i ten ich helikopterek dużo ładniej, dużo wyżej, dużo mocniej, dużo dłużej latał. Może warto powiedzieć w tym miejscu, że na tę ciekawość świata pracowało wiele pokoleń Anglików, Holendrów, Szwajcarów, Niemców, bo to taka wielopokoleniowa rodzina z tradycjami, ale także z korzeniami w różnych krajach. Ale kiedy bracia rzucili monetą i w ogóle po co to zrobili? A może będziecie wiedzieli wy, Majo? Kto ma być uważany za wynalazcę tego oto helikoptera? Prawie dobrze. Bracia Wright postanowili, że będą konstruować różnego rodzaju przyrządy, które będą mogły latać. Sami mieli doświadczenie w budowaniu urządzeń mechanicznych dosyć prostych, bo mieli sklep z rowerami i później nawet zaczęli sami produkować różnego rodzaju rowery. Więc to, co potrafili, to zrobić różne leciutkie ramy, koła, przekładnie, łańcuchy i tak dalej. I wzięli taki silnik benzynowy, nieduży, postanowili go odchudzić, żeby w tym silniku było jeszcze mniej części, żeby on był jeszcze lżejszy i postanowili, że oni takim silnikiem będą napędzali coś, co będzie latało. Sami byli zafascynowani pracami takiego Niemca, Otto Lilienhala, który zajmował się lotniami i on po prostu latał na takich lotniach bez napędu, a oni stwierdzili, że jak do tego dołożyć napęd, jakieś śmigiełko, silniczek, to będzie można wtedy fajnie latać. I budowali coraz doskonalsze takie, nawet wtedy jeszcze nie nazywano tego samolotami, ale takie urządzenia latające. I sprawność tych swoich urządzeń sprawdzali we własnoręcznie zbudowanym tunelu aerodynamicznym. To było strasznie ciekawe, bo oni po prostu stwierdzili, że zamiast przesuwać ten swój latający pojazd w powietrzu, to będą go trzymali w miejscu, a dookoła niego przesuwali powietrze. Sprytnie. Dzięki temu mogli prowadzić świetne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, badania laboratoryjne. I w czasie takich badań wymyślili, jak dokładnie to urządzenie latające powinno być zbudowane. Wymyślili na przykład, obserwując ptaki, które jak chcą zmienić kierunek lotu, to podwijają końcówki skrzydeł, takie lotki, to wymyślili, że oni też zrobią właśnie takie lotki sterowe, że będą po prostu na końcach skrzydeł mieli takie troszeczkę poruszane takie klapy. I dzięki temu pilot takiego urządzenia mógł kontrolować lot. Natomiast jak już zbudowali takie swoje pierwsze właśnie latające urządzenie, które już byli przekonani, że no, na tym powinno się udać polecieć, to wtedy właśnie rzucili monetą. Rzucili monetą, który z nich leci pierwszy takim urządzeniem. Czy Orville, czy Wilbur. A ciekawe jest to, ile metrów, bo to w metrach chyba na początku się liczyło, ten ich wehikuł przeleciał. No więc wygrał Wilbur i Wilbur przeleciał dosłownie zaledwie paręnaście metrów. Tak naprawdę 37 metrów. Kolejna próba to była 53, następna 61 metrów. Ale dlaczego gazety nie chciały o tym sukcesie jednak niewątpliwym w ogóle pisać? Może się trochę bały takiej nowości. Gazety uważały, że to jest niemożliwe, żeby ktoś latał jakimś urządzeniem, w którym jeszcze jest w dodatku silnik. Nie uwierzyli. Jest absolutnie niewiarygodne. Mm. Gazety bardzo dbały o wiarygodność swoich informacji i uznały, że to po prostu jest niemożliwe. Nawet jak im przyniesiono zdjęcia, to uznali, że te zdjęcia to są tak zwane, jak to dzisiaj mówimy, fake newsy, czyli że to są zmanipulowane informacje i stwierdzili, że oni po prostu nie wydrukują, nie opublikują. To dopiero jak dziennikarz pojechał na miejsce i zobaczył sam na własne oczy, jak wyglądają próby braci Wright i jak oni sobie latają z wydmy na wydmę, bo oni latali na wydmach, ponieważ w razie wypadku, jak się uderzy w ziemię, no to lepiej spaść w piaseczek niż na jakieś kamieniste podłoże. I jak zobaczył, jak oni latają, to dopiero wtedy to zostało opisane i nagle z dnia na dzień bracia Wright stali się niesłychanie popularni. I ich samoloty, jak już wtedy zaczęto to nazywać, zdobyły ogromną, ogromną popularność, a oni ogromną sławę. Niedługo potem przyszła pierwsza wojna światowa i okazało się, że samoloty mogą mieć bardzo duże znaczenie, nie tylko takie rozrywkowe, jak sami oni na początku sądzili, ale znaczenie bojowe. I armie, zarówno amerykańska, jak i francuska, zamówiły u nich wtedy samoloty. A nie to wcześniej wsadzili do tego swojego samolotu swojego 82-letniego tatę. No i co wykrzykiwał tata, lecąc wyżej samolotem? Orville, wyżej! Tak jest, w ogóle się nie bał, w ogóle się nie przejmował. 82 lata to jest naprawdę poważny wiek i ktoś, kto nigdy w życiu nie leciał samolotem, żeby wtedy w samolocie i to pilotowanym przez syna krzyczał: wyżej synu, jeszcze wyżej. Naprawdę fajny tata. Myślę, że gdyby bracia i ich fajny tata podczas lotu mogli posłuchać tej piosenki, no to uśmiechy mieliby jeszcze szersze. Marcinie, twoje najbardziej zaskakujące wakacje, takie, których się nie spodziewałeś, a które zostały w tobie do dzisiaj, a może i zostaną na zawsze? Myślę, że to był wyjazd do Mali. Mali to jest kraj w zachodniej Afryce, na południe od Sahary. Sąsiaduje z Nigrem, sąsiaduje z Mauretanią i to jest kraj pustynny. Czy to jest kraj dogonów? I tam znajduje się między innymi kraj dogonów. A dogonowie to? A dogonowie to jest takie plemię, które żyje pod takim wielkim klifem, który się nazywa Bandiagara. Mm. Na tym klifie mają swoje domostwa, na tym klifie mają swoje cmentarze. oni uprawiają pola, które są tam u podnóża tego klifu i to wszystko wygląda absolutnie jak z kosmosu. I oni bardzo często patrzą w nieboskłon i szukają swojej gwiazdy, gwiazdy, Syriusza. Która nazywa się Syriusz, prawda? Tak jest. Oni wierzą, że ich przodkowie przylecieli z Syriusza. A ja tam pojechałem dlatego, że chcieliśmy się tam wspinać. Wspinaliśmy się na fantastyczne, fenomenalne turnie, takich 5 wielkich turni, które się nazywały jak 5 palców ręki. To była ręka Fatimy. I pamiętam, że dla mnie to było takie doświadczenie, jakbym trafił do zupełnie innego kosmosu. Trochę to były wakacje, trochę to była praca, bo ja tam opisywałem taką wyprawę polskich alpinistów, którzy się na to wspinali, ale to dla mnie było absolutne zaskoczenie. Ludzie w różnych częściach świata są niesłychanie fascynujący. Warto po prostu z nimi pobyć, pomieszkać, zanurzyć się w ich świecie, żeby ich lepiej zrozumieć, a później wrócić tutaj i naszym współmieszkańcom naszego kraju opowiedzieć o tym, jak było w tych innych krajach. A kiedy pan planuje zrobić ekspedycję na Mount Everest, jak bardzo się pan lubi wspinać, tak? Wiesz co, ja lubię się bardzo wspinać, ale ja się lubię wspinać na takie inne góry. Mount Everest mnie nie interesuje, bo na Mount Everest chodzi bardzo, bardzo dużo ludzi i na Mount Everest to jest po prostu takie wchodzenie na nogach. A mnie interesują takie góry, które są bardzo, bardzo strome i na których ja się wspinam głównie na końcówkach moich palców. Takie wspinanie skałkowe, to jest coś, co mnie interesuje. Czyli tam, gdzie się wspinamy po prostu używając naszych rąk, gdzie czasami te ściany są przewieszone, czyli po prostu się dynda nad przepaścią, jak to moja mama czasami z przerażeniem odnotowuje. Czyli pan jest baletnicą, panie Marcinie. No był nawet taki film Życie na koniuszkach palców, w którym grał Patrick Edlanger i tam właśnie on mówił o tym, że to jest rodzaj takiego skalnego baletu. Coś w tym jest, coś w tym jest. A gdybyśmy chcieli teraz sprawić panu Marcinowi przyjemność i zaserwować taką muzykę, która być może towarzyszy panu podczas wspinaczki, albo motywuje do działania, albo powoduje, że kąciki pana ust wędrują wysoko, wysoko? To byłaby to jakaś bardzo energetyczna muzyka, bo ja lubię taką bardzo energetyczną. I mogłaby to być na przykład jakaś muzyka z Mali. Mali jest znane z tego, że ma jednych z najlepszych po prostu muzyków w całej Afryce. Bardzo dziękuję za te zagadkowe odwiedziny. Naszym gościem był podróżnik, dziennikarz, człowiek ciekawy świata, zagadkowy nasz przyjaciel Marcin Jamkowski. Ja chciałem bardzo, bardzo podziękować za to zaproszenie. Jestem naprawdę, czuję się wyróżniony, że mogę być z wami w tym programie. Bardzo dziękujemy. No teraz wszyscy razem przenosimy się do, wiecie dokąd? Hop robimy. Hop do Mali, jasne. Ładnie nam się poskładało, bo dopiero wróciliśmy z Afryki, z Mali, dzięki Marcinowi Jamkowskiemu, który zabrał nas na tę wyprawę. A teraz będzie miejsce również wyjątkowe, dlatego że obiecaliśmy sobie, że za każdym razem będziemy odwiedzali takie mało dostępne miejsca. Pamiętacie, gdzie byliśmy tydzień temu? Na Antarktydzie. Stacja Arctowskiego na Antarktydzie, a dokładnie na wyspie Króla... Króla Jerzego. Ej! Zgadza się? Proszę? A gdzie zawędrowaliśmy dzisiaj? Według obszaru jest to największa na świecie wyspa, która nie jest kontynentem. Miejsce to nie było znane aż do X wieku, kiedy to na południowo-zachodnim wybrzeżu osiedlił się właśnie on. Brzmi groźnie. Islandzki wiking. Na południowym wschodzie znajdziemy tu park narodowy i jest to największy park narodowy na świecie. Dodam, przepiękny. A nazwa tego miejsca oznacza tyle, co kraj ludzi. Prawie 80% jego masy pokryta jest lodem i lodowcami. Jakaś wyspa, Bartek. Chyba tak. Co ciekawe, tutejsi mieszkańcy pochodzili z Azji Środkowej. Nie wiedziałam o tym. Jaka jest tu waluta? No to jest korona duńska, a stolica tego kraju nazywa się Nuuk. To już chyba stolica rozwiała wątpliwości. Naprawdę? Mieszka tutaj on. Czyli? Poczułam się niebezpiecznie. Dobrze, że nie uciekłyście. Niedźwiedź jaki? Po? Larwy. I mieszka także tutaj on. Te przepiękne zwierzęta, najpotężniejsze na tej ziemi. Też pięknie śpiewające. W nazwie mają wiele ryb. Wiecie? Wiele ryb. No pewnie, że tak. I mieszka tutaj także on. Ja nie wiem, co do nas mówi, ale wiem, że jest to MORS, czyli... Mors! Jasne. I jeszcze mieszka tutaj on. O matko, to jest orzeł. I właśnie niedźwiedzie polarne, wieloryby, piżmowoły nawet arktyczne, morsy, renifery i orły, one tu mieszkają. A powiem wam jeszcze tak. Stąd pochodzą dwa słowa. Kajak i iglo. Kajak to jest palindrom. Wiecie, co to znaczy? Palindrom? Kajak. A przeczytajcie od końca słowo kajak. No. Kajak, samo. No dobrze, jak możemy wrócić do naszej zagadki, to Maja stawia na... No, na Grenlandię. Brawo. Ja także stawiam na Grenlandię, bo przynależy ona do Danii. I właśnie tam, już za chwilę was zabiorę, ale najpierw ogrzejmy się, bo zdaje się, że tam wcale nie jest zbyt ciepło. Gdy para z imbryka umyka, imbryczek gra cicho, puf, puf. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. Ach, to gra imbryk. Na szczęście słów nigdy mi nie brak, na szczęście na słowach się znam. Wystarczy je przebrać i zebrać i bajkę gotową już mam. Wystarczy je przebrać i zebrać i bajkę gotową już mam. Nie ma to jak ograć się herbatką z imbryka od pana Przybory, od pana Wasowskiego. Ale my już jesteśmy w tym miejscu, w miejscu, które nazywa się jak? Grenlandia! Bardzo serdecznie witam pana Adama Jarniewskiego, który jest w towarzystwie. Halo, halo, jesteśmy? Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo? Córek. Córek. A córki mają na imię jak? Elina. Kaja. Egzotyczna uroda, piękne dziewczyny, jakby nie z Polski. Nie, stąd. Zacznijmy tak. Leif Erikson, jeden z pierwszych osadników norweskich, prawdopodobnie wypłynął z Grenlandii, aby odkryć Amerykę Północną. No i było to 5 wieków przed odkryciem Ameryki Południowej przez Kolumba. A państwo skąd wzięliście się na Grenlandii? Ja przyjechałem z Polski, jestem urodzony na północy Polski, w Elblągu. A moje córki tu się urodziły. Jeszcze obok leży trzecia córka z mamą, która właśnie pochodzi tutaj stąd z Sisimiut. Leży, bo jest malutka. Leży, bo urodziła się 2 tygodnie temu. O, gratulacje wielkie. A jak ma na imię? Nibiana. Jakie piękne imię. Cóż to za imię? To jest grenlandzkie imię, to znaczy oto dziewczynka. To podobnie jak plemię Nieńców. Przypomniała mi się pewna historia. Właśnie w ten sposób Nieńcy nazywają swoje dzieci. O, dziewczynka. O, druga dziewczynka. O, chłopiec. Coś mi się zdaje, że podobna jest ta maleńka do swoich sióstr, czyli uroda egzotyczna. Czyli mamą jest? Mamą jest Birte, Grenlandka, tu urodzona w Sisimiu, skąd się łączymy. To znaczy mieszkańcy przy lisich norach. Wszystkie grenlandzkie miasta mają takie znaczenia, połączone właśnie z naturą. A czy jakieś lisie nory tam są rzeczywiście? Jest bardzo dużo. Mnóstwo lisów jest. A gdyby zerknął pan teraz za okno, to co by pan zobaczył? Morze, skały. Wczoraj był nawet wieloryb, bo mieszkamy nad samą wodą. Co to znaczy był nawet wieloryb? Tak sobie przypłynął do pana? No tak, pod okno. No pływa wieloryb, on tylko pokazuje ogon i taką fontannę z wody wypluwa. Wydawać by się mogło, że macie tam raj. Nie narzekamy. Nie musimy decydować, czy jedziemy nad morze, czy w góry. Mamy to naraz. Na Grenlandii. W której części Grenlandii mieszkacie? Na wybrzeżu zachodnim, czyli tam od strony Kanady i tak w środku. A skąd pan się tam w ogóle wziął na tej Grenlandii? Z miłości. Z miłości do pana Aliny. Jak się dowiedzieliśmy, że ma się urodzić Alina, to zdecydowaliśmy się, że zamieszkamy na Grenlandii. Poznaliśmy się w Danii. Ja studiowałem w Danii kiedyś. Jak się pan tam odnajduje? Bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony z życia. Bardzo jest tu spokojnie. Nie jest gorąco. Spodziewaliśmy się. Dzisiaj jest może trochę tak jak na lato przesadnie zimno, bo jest tylko 5 stopni. Ale bywa i cieplej. Od niedawna macie lato, prawda? Tak, jeszcze śnieg widać. A właśnie, a ile już mieszkacie na Grenlandii? Ja mieszkam na Grenlandii od 2006 roku. Panie Adamie, a co pana najbardziej zaskoczyło, kiedy pan pojawił się nagle w tym nieoczywistym miejscu i postanowił tam zamieszkać? To jest zupełnie inny świat. To, co tak bardzo zaskoczyło, to jest to, że ludzie tutaj, im się wydaje, że wszystko jest normalne, że każdy potrafi polować, pływać łódką, jeździć psim zaprzęgiem, jeździć skuterem śnieżnym i nie tłumaczą tych rzeczy. A ty po prostu tego nie potrafisz jako Polak, tak? I wszystkiego musisz się powolutku uczyć. Bardzo dużo rzeczy musiałem się nauczyć, bardzo dużo. Tutaj na Grenlandii na przykład nie ma dróg między miastami, czyli my latem poruszamy się głównie łódką, zimą jeździmy skuterem śnieżnym, czy tych rzeczy musiałem się nauczyć. Grenlandia jest 7 razy większa od Polski, a mieszka tylko 56 tysięcy mieszkańców. Udało się panu poznać język tych ludzi, język pana żony? Ja posługuję się głównie językiem duńskim. Rozumiem dużo grenlandzkiego, trochę mówię, ale córki się śmieją, jak mówię po grenlandzku. Bardzo chciałabym ich śmiech usłyszeć. A to jeszcze poproszę pana o jakieś zdanie po grenlandzku i o to, aby pan przetłumaczył je, bo to bardzo ciekawe dla nas. W Polsce jest dosyć ciepło, mamy początek lata i wakacji. Pulinimi, pietipok, asak, asakcipok. Ale ładne to R, takie głębokie było. Brawo, Alino, dziękuję ci bardzo. A tato powie to po duńsku? Nueda, somo i poul. A co, jak to dalej było? I początek wakacji. O, somo fejne begynt. Ach, ta zagadkowa niedziela, to jest edukacyjna niedziela. Jeszcze jakiś język tam macie? To w trzech językach mówimy. Czyli polski, grenlandzki i duński. No słuchajcie, naprawdę, jeśli mogę tak powiedzieć, to jestem z was dumna. A jeżeli chodzi o kuchnię, bo to jest ciekawostka, skoro wieloryby zaglądają wam do okien każdego poranka, to i ryb macie tam wiele. Na talerzu lądują? Na talerzu lądują ryby. Teraz jest sezon na palie. To są takie duże ryby. To jest coś między pstrągiem a łososiem. Aha. One zimą żyją w rzekach, w jeziorach, a latem wypływają do fiordów i wtedy je łowimy. Ich można bardzo łatwo, bardzo dużo nałowić, ile się chce praktycznie. Kiedy macie lato, to najwyższe temperatury to sięgają ilu stopni Celsjusza? W tym roku w Sisimiut było najcieplej, było 18 stopni. To jest, powiedzmy, odpowiada polskiemu upałowi. Ale jeżeli poruszymy się, bo my mieszkamy nad morzem i morze jest naszym takim, zimą jest kaloryferem, a latem nas ochładza, tak? Tak. I jeżeli poruszymy się w głąb lądu, tutaj, w stronę lądolodu, w stronę tej wielkiej czapy lodowej, to tam latem może być nawet 30 stopni, za to zimą jest może być 50, minus 50. A u Państwa najniższe temperatury w Sisimiut? Tu jak jest minus 30, to już jest zimno. Tylko że trzeba powiedzieć, że w Arktyce jest suche powietrze i nie ma wilgotności, dlatego tego zimna tak się nie odczuwa. Czyli minus 30 w Sisimiut i minus 30 w Warszawie to jest zupełnie inne. Inne minus 30. Bardzo ciekawą flagę tam macie. Tak. Nie wiem, czy zauważyliście, jakby to kółko obrócić, tak, to by była równa fladze polskiej. No, grenlandzka flaga to jest taka jak polska. Na dole jest czerwona i u góry biała i w środku jest takie kółko. To kółko symbolizuje słońce. Którego tak za wiele tam nie macie znowu? No akurat teraz mamy cały dzień. My mieszkamy zaraz za kołem podbiegunowym. I macie cały czas jasno? Tak. A właśnie jest jakieś przesunięcie w godzinach, jeśli chodzi między Polską a Grenlandią? 4 godziny. To u was jest która? Po 6. Rety, to wy dla nas tak wcześnie wstaliście. Musieliśmy. Kto was zmusił? Ale to nie jest problem, bo i tak jest widno całą noc. Panie Adamie, a taki najpiękniejszy widok, taki, który zapiera dech w piersiach i który pan tam na Grenlandii w swojej drugiej ojczyźnie widział, to jaki widok? Jak się idzie miasteczkiem, tutaj są takie kolorowe domki, to można sobie zobaczyć na zdjęciach. Tak, bardzo słynne kolorowe domki. To są takie kolorowe domki porozrzucane po górach. I jeszcze najlepiej jak jest trochę śniegu, a najlepiej jakiegoś świeżutkiego, jak dopiero przypruszył, no i takie zachodzące słońce. To jest chyba najpiękniejszy widok. A zorzę polarną pan widział? Bardzo często. No i jak to wygląda? Tak naprawdę zorza najczęściej jest mniejsza, tylko że się rusza i to jest piękne. Tego oczywiście na zdjęciu nie widać, jak ona się rusza. Najczęściej jest zielona, ale czasem tak się właśnie zaróżowi, zaczerwieni, zacznie zmieniać kolory i wtedy jest najładniejsza. A Grenlandczycy mają w ogóle piękny przesąd o zorze polarnej. Co nie wolno robić, Alina, jak jest zorza polarna? Nie wolno gwizdać. A dlaczego? Bo jest takie historie, że jak piszczysz, to... Gwizdasz. Jak gwizdasz, tak? To zorze polarne. To jest trochę trudne dla niej, tak, po polsku. Tak. Jak jest zorza polarna, to Grenlandczycy wierzyli, że duchy grają w piłkę nożną głową morsa na niebie i jak gwizdasz, to zejdą po ciebie i będą grały piłkę. To jest makabryczne. A na tej Grenlandii dobrze pisze się książki? Dobrze pisze się książki, jest o czym pisać. Ja teraz piszę właśnie książkę dla dzieci, a książka będzie w ogóle napisana w formie listu, bo Alina chodzi o do szkoły w Polsce i książka jest napisana tak, jakby pisała list do swojej koleżanki w Polsce. Panie Adamie, będziemy wypatrywali tej książki i mam nadzieję, że uda nam się jesienią o niej nie tylko powiedzieć, ale może i pana zaprosić do naszego zagadkowego studia. Bywa pan w Polsce? Bywam w Polsce, właśnie jesienią mamy zamiar być w Polsce, jeżeli sytuacja trochę się uspokoi. To zapraszam serdecznie, przy świadkach zapraszam. Dam znak, będziemy. Panie Adamie, ja myślę, że ta piosenka, która teraz zabrzmi, to może was nawet trochę ucieszy, bo ta maleńka dziewczynka, Nora, jakiś czas temu skradła nasze zagadkowe serca. Teraz będzie jeszcze w innej odsłonie, razem ze swoim bratem Isaakiem, specjalnie dla pana Adama Jarniewskiego. Dla Aliny, Kai i najmłodszej córki? Najmłodsza nazywa się Niviana. Od 2 tygodni takie imię nosi. I dla pana żony. Birte, ale to jest duńskie imię, nie grenlandzkie. Jeżeli chcielibyśmy pożegnać się po grenlandzku z państwem, to w jaki sposób? Tekus. Tekus? Tak? Hej. No to Maju, Bartku, tekus. Tekus. Dzięki wielkie, pa. Dzięki, na razie, cześć. Trzymajcie się. Do widzenia. Ciepło się trzymajcie. Też, albo nie to ciepło. To była piosenka no, bardzo słynna na całym świecie, nie tylko na Grenlandii czy w Polsce, ale także gdzie Nora i Izak teraz mieszkają, czyli w południowej Francji, ale także w Azji, bo stamtąd właśnie pochodzą. A teraz połączymy się skajpowo, bo to skajpowa zagadkowa z Sarą Starosolską. To, co o niej słyszałam, to to, że uwielbia pływać, że jest bardzo pracowita i że dostała się do pływackiej kadry narodowej, to prawda? No, narodowej jeszcze nie, ale może wkrótce. Aha. Ale reprezentuję właśnie w Katowicach Pałac Młodzieży. My spotykamy się co tydzień z dziećmi, które robią fantastyczne rzeczy i to tak pięknie wygląda, ale to tylko wy wiecie, ile pracy was to kosztuje. To, żebyś ty tak świetnie mogła pływać, żebyś mogła reprezentować Katowice w tym pływaniu, a za chwilę pewnie Polskę, a może i Europę. Wymaga to ode mnie bardzo dużo pracy, ponieważ ciężko trenuję w tygodniu, a przez to, co teraz jest, czyli przez tą pandemię, no to ciężko mi trenować, bo przez 3 miesiące baseny były zamknięte. Na sucho się da trenować pływanie? Znaczy, bardziej tak rozciąganie i takie tam. Ale jeżeli sama mówisz, że to jest taka ciężka praca, to skąd ty bierzesz motywację do tej ciężkiej roboty? Motywację biorę stąd, że bardzo podoba mi się pływanie i chcę osiągnąć mój cel, czyli dostać się na właśnie mistrzostwa Polski albo nawet jeszcze wyżej. A kiedy zorientowałaś się, że tak, że woda to jest mój żywioł, że ja chcę pływać? Tak w wieku 8-9 lat. To było takie pływanie typu zabawa z dziećmi w wodzie. A później widziałam zawsze, jak byłam na treningu, widziałam zawsze, jak właśnie ci starsi pływają. I bardzo mi się to spodobało, te skoki do wody, takie profesjonalne, nawroty. I właśnie też tak chciałam. A ty profesjonalnie nawracasz? Tak. A co to znaczy? Robimy nawrót przy ścianie, żeby płynie pierwszy basen, robimy nawrót i wtedy płyniemy drugi basen, żeby po prostu się nie stawać na dnie. A to prawda, że chcesz zostać niebawem drugim Billem Gatesem? No. Czyli co to znaczy? Chcę właśnie tak osiągnąć bardzo duży sukces w życiu. Do czego ten sukces będzie ci potrzebny? Do szczęścia. A bez sukcesu to nie da się szczęśliwie żyć? Da się, ale jakoś mnie to tak ciągnie do tego sukcesu ogromnego. Nie, to masz plany, super. A to ważne, żeby robić coś nie tylko dla siebie, ale dla kogoś? Tak, no bo jednak trzeba myśleć o sobie, ale też o innych też jest ważne. A kto jest twoim wzorcem? Moim wzorcem jest mój trener, bo on widać po tym, jak mi opowiada o wszystkim, widać, że on kocha pływania i że to jest jego wielka pasja. On naprawdę ma do tego serce. Po prostu potrafi mi odpowiedzieć na każde pytanie związane z pływaniem, a jestem bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o takie rzeczy. A dokąd w swoim życiu dopłyniesz? Jak myślisz? Tego nie wiem, ale myślę, że jak najdalej. A co powiedziałabyś dzisiaj tym wszystkim dzieciom, które siedzą w domu, nudzą się, nie bardzo mogą wyjechać, bo wiesz, pandemia i mogłyby coś z tym swoim życiem jednak zrobić. Co byś im powiedziała? Powiedziałabym im, że jest dużo fajnych filmików na YouTubie, gdzie właśnie są różne ćwiczenia dla dzieci i można sobie odpalić i ćwiczyć razem z tymi filmikami. I oczywiście nie siedzisz przed telewizorem i komputerem. No, mówisz już jak mama albo tata. No to nową przyszłość odpaliła dla nas Sara Starosolska. Bardzo ci, Saro, dziękuję. Masz dużo zapałów w sobie i masz swoje piękne marzenia. No to nam pozostaje zacisnąć nasze zagadkowe kciuki i trzymać je za ciebie mocno. Wszystkiego co najlepsze. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'ont écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. United, a z nami w naszym skype'owym studiu jest Maja. Cześć. Dzień dobry. Jest cześć. Bartek. Pamiętacie, rozmawialiśmy z Sarą. Dzień dobry. Rozmawialiśmy z Sarą o tej jej ogromnej pasji, o pływaniu, o jej marzeniach. Bartku, ja wiem, że ty grasz w piłkę nożną i że jakiekolwiek pytanie bym nie zadała, to mam odpowiedź o piłce nożnej. Zatem pytanie do ciebie brzmi tak. Co musisz poświęcić temu bieganiu po boisku, żebyś mógł uznać to za swoją wielką pasję, wielką radość i za twoje? No to na pewno lubię to robić. Czuję się z piłką jak ryba w wodzie. Właśnie też gram w środku pola. W środku czyjego pola? Na środku boiska, tak to można nazwać. Aha. Się tak wkręciłem, że trenowałem, coraz bardziej mi się to podobało, począwszy od takich trochę prymitywnych treningów z tatą przed blokiem. No, pozdrawiamy tatę. A teraz w sumie to już trenuję z drużyną, też gram w Skra Częstochowa 2.8, czyli w roczniku starszym. Aha. I właśnie już po tej pandemii wróciliśmy najpierw. Ale czekaj, bo ta piłka też Bartka bardzo wiele takich wyrzeczeń kosztowała, bo Bartek musiał zmienić szkołę, więc wstawał przed 6, dojeżdżał busem do szkoły, miał 2 godziny treningu albo basen, a później dopiero lekcja i wracał około 18:00, więc naprawdę... Ty wstawałeś przed 6:00, wracałeś około 18:00 i dalej z tym samym uśmiechem na twarzy? Tak, dalej. Były takie momenty, kiedy czasami byłem zmęczony, ale weekendy, tak to można nazwać, stabilizowały to wszystko. A czym dla ciebie, Bartku, czym dla ciebie jest piłka? Jakby ktoś popatrzył, który raczej nie ogląda piłki, się średnio na niej zna, to by widział po prostu zawodników. Na przykład ja. A to wszystko jest taktyka, technika, też wyczucie, też inteligencja wojskowa. Takiej nie mam. I właśnie też jest dieta, odżywianie, zdrowe regeneracje, więc to wszystko trzeba odpowiednio pilnować. Pani Kasiu, Bartek od ilu lat? 3 lat? Może 2? Nie tknął w ogóle w słodyczy. Tylko... W ogóle? A lody? Właśnie... Oprócz lodu. Wiedziałam. Ale powiem wam, że mnie zaskoczyliście i wielki szacunek, Bartku, za to, bo to w tym wieku chyba nie jest takie proste. No to dziękuję, bo to nie jest takie proste, ale też muszę przyznać, że właśnie ta świadomość sprawiała właśnie, że bardzo pilnuję diety i takich ważnych treningów codziennych. I treningów właśnie. A skąd dzieci mają wiedzieć, co jest im pasją, do czego zostały powołane? Malujcie, rysujcie, grajcie w piłkę, biegajcie, po prostu róbcie wszystko, co wam tylko przychodzi do głowy i w końcu odnajdziecie to, czym się poczujecie pewni. Jakiej niedzieli życzymy? Najlepszej. Rozpoczętej z panią Kasią i z nami. Zakończonej tak, jak po prostu sobie wymarzycie. Na pewno też rodzinnej, wakacyjnej, spędzonej z bliskimi i beztroskiej. No i jeszcze na lody można się wybrać, nie? Dokładnie. Powiedział Bartek, dziękuję ci bardzo. Powiedziała Maja, dziękuję Majeczko. Dziękujemy pani Kasiu. Dziękuję serdecznie. Renata Szewczak, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia. No a teraz Spajki Jones. Autopromocja. Kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe 5 lat? Ile osób odda na niego głos? Skąd popłynie największe poparcie? Co wyborcze rozstrzygnięcie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Pierwsze wyniki, emocje w sztabach, analizy publicystów, relacje z zagranicy. Dzisiaj wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21:00. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Skodzie już od 125 lat dbamy o wszystko, co ważne. Z tej okazji Skoda Kodiaq z pakietem Premium Care dostępna z upustem do 15 500 zł. Myślisz o nowym samochodzie? To jest ten moment. Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko, co ważne od 125 lat. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflowarm. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy.